kulemanesa usiku mmelewa funga milango na kupiga kelele huku unadai huyo ni binamu yako starehe gani kila siku kunywa na huyo ni mtoto wa kike. Temeke, Kinondoni, wananyamala, wanazungumzia tabia yao.